Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat-ı Şerife derslerimize devam ediyoruz. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri, itikadi konulardan bahsederken, geçen derste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala'nın bildirmesiyle haber verdiği ve beyan ettiği bütün hükümlerin sadık olduğunu ve vakıa mutabık olduğunu, bunların hiçbirinde asla tereddüt edilemeyeceğini, akılla, mantıkla bu işlerin olmayacağını beyan etmiştir. Şimdi bu konuda kıyamet gününün hak olduğu, sıratın hak olduğu, cennet cehennemin hak olduğu hususlarında mektubuna devam etmektedir. Burada asıl temel vurgulanan husus felsefeye, felsefecilere, filozoflara reddiye yapacaktır bu derste. Şöyle ki yani işte gökler yok olur mu? Akıl akla göre olmaz. İşte yerler yok olur mu? Yok böyle kalır. Peki şekli değişir ama aslı kalır falan. Bu şekil inançlar var. Bunlar Kur'an'a ve ayetlere, hadislere muhaliftir. Dolayısıyla bunlar isabetsizdir. Tabii ki yani Aristo mantığıyla, Eflatun mantığıyla gidildiğinde bu imandan, İslam'dan uzak kafalıdır. Ama esas konu yani işte İbn-i Sina'lar, Farabi'ler gibi Müslüman geçinenlerin sıkıntısıdır. Ve bunları insanların Müslüman sanmasıdır. Ve bunlar işte efendim namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar diye aldanılmasıdır. İşte bizim hep benim sohbetlerde vurguladığım noktaya geliyor. Yani bir adam kelime-i şehadet getirmekle veyahut namaz kılmakla, oruç tutmakla Müslüman sayılamıyor. Çünkü dinden olduğu bilinen, zaruret ile bilinen her şeyi yapması gerekiyor. Her şeye inanması gerekiyor. Yapmasa da inanması gerekiyor. Yani şimdi onun için bir adam efendim sakalı var diye veyahut da namaz kılıyor, oruç tutuyor, haçta gördüm, ömrede gördüm, Mekke'de gördüm, tekkede gördüm diye Müslüman sayılamaz. Çünkü adam kaderi inkar ediyorsa, alın yazısını inkar ediyorsa, Mustafa Üstamoğlu gibi, işte Mehmet Okuyan gibi mucizeleri inkar ediyorsa, daha bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Aziz Bayındır gibi Allah'ın ilmini, yani Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyerek, Allah'ın ilmini, bu kaderi inkar, Allah'ın ilmini inkara gelir. Bunları inkar ediyorsa, bunları asla Müslüman denilemiyor. Müslüman denilemiyor. Çünkü namazı abdesti yetmez diyor. İşte İbn-i Sina da belki namazda abdestliydi Farabi de. Fakat kurtaramaz diyor. Şimdi onun için bu dersi çok iyi dinleyelim. Bu dersi çok iyi anlayalım. Çok temel kaideler verecek. Ve bunu ondan sonra tatbik ederiz hayatımızda. Karşılaştığımız insanlarla alakalı tatbik etmemiz için efendim elimizde bir ölçü, ayar olur. Bir miyar ve mizan olur. Bir kıstas olur yani. Ne yaparız? Her meseleyi o kıstasa vururuz. Dinden olduğu zaruretle bilinen ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, sahih hadisler, mütevatir hadisler. Tabii burada itikat konularında yani sahih hadis olması şarttır. Geri kalan sahih olmayan muteber hadisler var. Sahih bazı şartlarından dolayı sahih denmiştir. Sahih olmayan sahih değil dendiği zaman uydurma demek değildir. Yani burayı da tabii cahiller çok olduğu için hani hadisçiler bunu bilir ve belirtir. Muhaddisler hep belirtir bunu. Sahihin altında hasen vardır, efendim garip vardır, zayıf vardır. Yani sen şimdi Tirmizi'de, Ahmed bin Hanbel'de kilerin hepsi sahih değil. Ama sahih değil demek, uydurma demek değil. Çünkü hasendir. En ufak mertebesi hasendir. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde hasenden aşağı yoktur. Bazı alimler bazen zayıf da söylemişler. Ama bir tane bile mevzu yani uydurma yoktur. Dolayısıyla sahih değil demek, eğer hadisleri sahih olma şartını koyduğun zaman Buhari, Müslim, İbn-i Hibban birkaç tane sahih şartına haiz efendim hadisler kalır. Bunlar da 10 bin, 20 bini geçmez. Ayrıyetten onun sahih dediğine o sahih demez. Bu sefer orada da ihtilaf çıkar. Müttefekun aleyhe kalırsın. müttefekun aleyhe kaldığın zaman da 3-5 bine düşersin. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik nübüvvet döneminde milyonlarca hadis buyurmuştur. Bu sefer sen bu kadar hadisten ve ilimden mahrum olursun. Dolayısıyla cahilliğin bir lüzumu yok. Mesela bana geçen getirdiler işte İmam Hatipler'de zannedersem okutulan, İmam Hatipler'de okutulan hadislerle ilgili bir kitaptı. Hatırladığım kadarıyla canı reddiye yapar mısın dediler. Ben dedim neresine reddiye yapacağız yani sabaha kadar bitiremeyiz. Ama şu cehalete ve rezalete dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu bugün ister Diyanet Reisi'ne sor. Hepsi bunu kabul eder benim bu dediğimi. Yani Diyanet Reisi de hadisçiyim diyor. Diğer birçok hadisçi olan insanlar da var yani Türkiye'de de yok değil. Şimdi bunlara da sor benim dediğim hepsi tasdik edecek. Adam şimdi diyor ki bir hadis almış. Bu hadise diyor. Şimdi şeyini unutabilirim lafzını. Mühim olan yani genellemek daha iyi. Bu hadise diyor İshak ibn-i Rahoye diyor. Büyük muhaddistir. İshak ibn-i Rahoye müsnedi var. Yani mesela ismini bile duymadınız. Onun için daha ismini duymadığınız dolu muhaddis var. İshak ibn-i Rahoye diyor. Bu hadise sahih değil dedi diyor. Bak sahih değil dedi. Doğru. Sahih değil dedi. Peşine devam ediyor yani o kitabı hazırlayan kimlerse yani bu kadar hadis cahili hatta echeli olan insanlara kitap yazdırılır mı? Ve bu milli eğitimde, İmam Hatip'te vesaire de okutulur mu? Sahih değil dedikten sonra altına diyor ki işte diyor bu gibi uydurma hadisler diyor. ya sen ne biçim adamsın? Sahih değil demek uydurma demek değil. İstersen kime sorarsan sor. Yani şu anda dünya üzerinde bir tane hadisçi bu hadis sahih değilse uydurmadır demez. Çünkü sahihten sonra hasen mertebesi vardır, garip mertebesi vardır. Ondan sonra efendim zayıf mertebesi vardır. Zayıfın içinde de kendi aranında zayıfın efendim münker mertebesi vardır. İşte garip zayıfın kısmı olabilir. Böyle meratip vardır. En son çizginin altına düştüğü zaman mevzu. Mevzu ne demek uydurma? Mevzu zaten hadis değil. Mevzu zaten hadis değil. Ama sahih değil lafını İshak ibn-i Rahoye gibi büyük muhaddisin bu hadis sahih değil lafını uydurma olarak anlayacak kadar hadis echeli insanlar kitap yazıyor da bunu çocuklar okuyorsa tabii ki artık denizin bittiği yer, lafın tükendiği noktaya geldik yani. Memlekette niye adam yetişmiyor? Ne kaliteli imam yetişiyor, ne kaliteli müezzin yetişiyor, ne kaliteli doktor yetişiyor. Hiçbir işte kalite yok. Çünkü hiçbir işte ehliyet ve liyakat aranmıyor. Yani o işi hadis alimine yazdırmamışlar. Madem bu sahih değilse, bu sahih değil demek uydurma demek değil ki. Eğer sahih değilse uydurmadır dediğin anda Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet Nambel, Muvatta, Darimi küllün gitti yani. Halbuki orada sıhhat şartı aranmasa da hasen şartı aranan veyahut da en azından zayıften aşağı düşmeyen ve İmam Suyuti Delail-ül Nübüvve Beyhakî'nin 5-6 cilt kitaptır. Çok muazzam deliller var. O ve İmam Beyhakî büyük muhaddistir ve kitabın başında diyor ki ben bu kitapta mevzu bir rivayet tahric etmeyeceğimi taahhüt ediyorum. Taahhüt ediyor yani. Ondan sonra İmam Suyuti Camül Kebir'de, Cemül Cevami'de mevzu hadis yani mevzu bir rivayet nakletmeyeceğime söz veriyorum diyor. İmam Suyuti muhaddistir. Dolayısıyla size, o rivayete birileri mevzu demişse de İmam Suyuti'ye göre mevzu olmadığı kesin anlaşılıyor. Neden? Nakletmesinden. İmam Beyhakî'ye göre mevzu olmadığı anlaşılıyor. Neden? Nakletmesinden. Dolayısıyla o ittifaklı mevzu olmuyor. Çünkü onun nakli o ki şart koştu başında mevzu nakletmeyeceğim. Onu mevzuluktan çıkarıyor. Mevzu bu yani. Mevzuluktan çıkarıyor. Anladın mı? İlim böyle konuşulur. İlim her yönüyle konuşulur. İrfan gibi, Şefik gibi efendim daldırmaca laf olsun, torba da olsun ne olursa olsun. Her şeye uydurma dersen tabii ki bu hadis bilmediğinin hadis ilminden hiç alaka olsun olakan olmadığının ispatı olur. İşte kitaplara baksana okutulan kitaba. Sahih değilse uydurma diyor. Yani böyle bir çarpıklık var. Onun için zaruri olarak dinden olduğu bilinen diyor. Yani bu mektupta onu anlatacak. Kadere inanmanın zaruri olduğu kesindir. Birçok sahih hadisle sabittir. Sahih diyorum bak. Sahih hadisle sabittir. Müslim'de var, Buhari'de var, hepsinde var. Ondan sonra göklerin ve yerlerin yıkılacağı. Zaten ayette sabittir. Ayette sabit olan yere de hadis aranmaz da. Aranmaz derken hadis şerh getirir, izah getirir. Niye aranmasın tabii de? Tefsir mahiyetinde aranır. E sen şimdi felsefe gibi, filozoflar gibi aklım ermiyor bilmem ne deyip de İbn Sina gibi, Farabi gibi gökle yer yok olmayacak dedikten sonra İslam dairesinden çıkıyorsun. İmam Gazali onun için onları tekfir etmiştir. Haşr-ı ecsadı inkar ediyorsun. Kabirden, topraktan cesetler tekrar dirilmeyecek. E bunlar ayetle sabittir. Vedel vuhuş huşrat, vahşi hayvanlar bile mahşere getirilecek diyor. İnsan mı getirilmesin yani? Onun için bu iş nereye gidiyor? İşi akla mantığa vuranlar hadisçi de olsa sapıtıyor. Felsefeci de olsa zaten sapıtıyor. Tefsirci de olsa sapıtıyor. Mutezile müfessirleri niye sapıtır yani? Mucizeyi akla vurup da böyle şey olmaz dediğin anda mucize inkara gidiyor. Mucize inkara gittiği zaman ayeti tefsir ederken bile işte onda erkek hormonu da vardı falan. Yine tek başına olmadı, babasız olmadı. Bu işler işte içeride döllendi. Kendi kendine diyor Mehmet Okuyan. İşte bu mutezile kafasında sorun buradan geliyor. Yani aklı öne alıyor, her şeyi akıl süzgecinden geçiriyor. Ondan sonra da namaz kılıyor, hacca gidiyor falan filan. İbn Sina da namaz kılıyordu. Farabi de namaz kılıyordu diyor İmam-ı Rabbani. Yani demek istiyor, adamın namazına, orucuna bakmayın. Zaruri olarak inanılması gereken şeylere inanıyor mu, inanmıyor mu ona bakın. Çünkü buna inanıyorsa namaz kılmazsa da Müslüman oluyor. Buna inanmasa namaz kılsa da kafir oluyor. Bu kaideyi elinize almadıktan sonra siz hep insanlara bakış açısında zahirle iktifa edip çuvallarsınız. Biz de zahirle iktifa ediyoruz. Ama zahir nedir? Zahir. Kalbini yarıp da bakmadık. İhlaslı mı, ihlaslı mı, münafık mı, kafir mi? Ama zahir nedir? Zahir konuştuğudur. Alın yazısı yok diye alenen konuşuyor veya yazı yazıyorsa. Bunu biz de zahire baktık işte. E sen diyorsun ki ama ehli kıble tekfir edilmez. Ne demek ki ehli kıble tekfir edilmez? Bu kaide külli kaide değildir. Yani namaza dönüyorsa, kıbleye dönüyorsa, kılıyorsa buna kafir diyemezsin. Bu tanımıyorsan, sözünü, kitabını, yazısını görmüyorsan genel manada namaza durdu, kıbleye döndü, kafir denmez. Ama adam namazı kıldırdı hatta imam. Ondan sonra millete döndü. Dedi ki şeriat, meraat yok. Kaçıncı asırda yaşıyoruz ya? Bırakın Kur'an şeriatla yönetilir mi bu zamanda dedi. Bu adam Stalin gibi kıpkızıl kafirdir. Demin imam olsa da. Ehli kıble tekfir edilmez ne demek yani? Adam kalkacak melekler yok diyecek. Namaz kılacak, namazdan sonra dönecek. Melek mi olur, cin mi var ya? Nereden çıkartıyorsun hurafeleri diyecek. Ayetlerle sabit olanı inkar ediyor. Ehli kıble tekfir edilmez. O mu demektir yani? Eğer kader yok diyorsa, Allah'ın ilmi yok diyorsa, alın yazısı yok diyorsa, bu adamı nasıl kafir denmez? Kıpkızıl kafir. Allah'ın ilmi nasıl yok? Bütün ayetler, vallahi bi kulli şeyin alim. Her şeyi bilen Allah diyor yani. Allah'ın bizden ne farkı kaldı? Olacağı bilmiyor, geçmişi bilmiyor, önceden yazmıyor, önceden bilmiyor yani. Benden ne farkı kalıyor? Haşa ve kella kurban olduğuma böyle bir cehalet isnat edilebilir mi? Şazi Bayındır, sen sakalını aldan, hacca götürüyor milleti kafileyle, ömreden getiriyor. Sen şimdi ehli kıble tekfir edilmez. Nasıl oluyor? Adam diyor Allah senin, işte İmam Kemalüddin Beyazı, Hazretleri Şaratül Meram isimli eserinde beyan ediyor. Hanefi Maturidi ulemasındandır. İtikad kitabı yazmış. Çok önemli bir akaid kitabı yazmış yani. Burada beyan ediyor. Diyor ki bir adam teville mevile alın yazısı yok falan alın yazısı yok diyor. Bu alın yazısı eğer tevile gidip de yani adam öyle yazıldı diye adamı zorlamıyor, cebretmiyor falan. Ha o bize göre de bir kurtarı tarafı var. Çünkü yazı bizi zorlamıyor. Biz kendimiz ne yapacağımızı Allah ezelden bildiği için yazıyor. O ayrı bir tevile müsait gelebilir. Ama diyor bir adam alın yazısı yok, kader yok derken eğer maksadı Allah'ın ilmi yok. Yani Allah ezelde benim ne yapacağımı, şimdi ne yapacağımı ta ezelde bilmezdi diyorsa veya Allah Teala yarın ne olacağını bilmez veyahut da benim ne yapacağımı bilmez, kimle evleneceğimi bilmez, kaç çocuğum olacağımı bilmez gibi yani. Allah'ın ilmini inkarsa kafir olur diyor. O manada kaderiye kafirdir diyor. Çünkü kaderiye, hani mutezilede de kafir olan kısmı var, olmayan kısmı var. Şimdi ehli kıble tekfir edilemez veya ehli bidat tekfir edilemez. Veya mutezile tekfir edilemez diye külli bir kaide yok. Külli bir kaide yok. Mesela Şia tekfir edilemez. Külli bir kaide yok. Çünkü Şia eğer Ayşe anamıza iftira ediyorsa tekfir edilir. Nur suresindeki 18 ayet inkar ettiği için. Ebu Bekir Sıddık'ın sahabiliğini inkar ederse Tevbe suresi inkar ettiği için tekfir edilir. Yani Şia tekfir edilemez diye bir şey yok. Eğer ki zaten İmam Rabbani Hazretleri 72 fırka mutlaka cehenneme girer çıkar. Ama diyor imanını kurtardıysa yani zaruriyatı inkar etmediği sürece. Yani o zaman kafir denemez. Zaruriyattan bir şey inkar ederse kafir denir. Şimdi mesela Mutezile eğer kader yok, alın yazısı yok derken tevil yapıyorsa falan bir kurtarır tarafı varsa bidat ehli olur. Yani ehli sünnetten çıkar kafir olmaz. Ama Mutezile'de hulat, buna hulat-ı kaderiye deniyor. Yani Mutezile'nin nasıl ki Şia'nın hulatı var, Hazreti Ali Efendimiz'e Allah diyor. Kaderiye'nin de hulatı var yani Mutezile'nin. Bunlar ne diyor? Allah bilmez diyor. İşte Aziz Bayındır hulattandır. Çünkü hulattan olduğunu nereden anlıyoruz? Çocuğa diyor ki Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin evladım diyor. Telefon kaydı seste çıktı. E şimdi işte Allah bilmez dediği noktada hulattan oluyor. Nasara kafiran billahi teala diyor. Kesinlikle Allah'ı inkar etmiştir diyor. Çünkü Allah'ın ilmi yok demek Allah yok demektir. İlimsiz Allah'ın ne farkı var kullarından? Şeriatül Meram'da söylüyor. Ehl-i Sünnet'in hakaid kitabı. Muteber. Onun için lafları doğru anlayalım yani. Ehl-i kıble tekfir edilemez. Tekfirini mucip bir sapıklığı yoksa. Şia tekfir edilemez. Ama aşağı namaza iftira ederse fuhuş iftirası 18 ayetle beraatı nazil olmuştur. E Kur'an inkar edin. Ya onun için dikkat edelim. Yani Ehl-i Sünnet'i doğru anlayalım. Şimdi bu mektup bunu anlatacak. Ben şimdi artık bu girizgahı yaptıktan sonra bu mukaddimeyi siz şimdi bundan sonra daha iyi anlayacaksınız aşağısını. Ama işte başını dinlemeyen orada zorlanmasın. Yani onu demek istiyorum. Başından dinlenince bir şeyi burada ileride bu çok bak ne demek istediğimi çok daha güzel anlayacaksınız. Yevmul kıyameti, kıyamet günü hakkun haktır. Burada müptedadır yani zarf değildir. Zarf olsa yevme okurduk. Kıyamet günü yani haktır ne demek? Gerçekleşecektir yani. Bu bir ne değil? Hayal mahsulü veyahut da işte öyle zannedilecek. Veyahut da büyük bir sarsıntı olacak da yani büyük bir zelzele gibi hani. Dünya yine duracak, gökler yerler duracak da işte kıyamet koptu deniyor ya bazı kere. Hani öyle bir şey değil yani. Hakikaten kopacak yani diyor. Bu gerçektir. Ve tekunu yani şimdi anlatıyor, izah ediyor. Yani böyle kıyamet koptu, çok sallandık, bomba patladı, kıyamet koptu falan en ufak bir şeyde panik olduğunda denilen laflar gibi değil diyor. Ve tekunu olacak es-semavatu, yedi kat gökler vel kevâkibu, katır trilyonlarca yıldızlar öyle mi? Samanyon'da ne kadar yıldızlar var? Hala çıkıyor. Hala diyorlar, oh bu zamana kadar diyorlar, astronomiyle ilgili bildiklerimizin hepsi yıkıldı. Ne oldu? Yeni bir gezegen bulduk diyorlar. Bütün şey alt üst oldu, hesap kitap diyorlar. Geçen yine NASA bir şeyler buldu. Daha çok bulur NASA, kasa, masa. Uğraşsınlar canım. Çünkü Allah'ın şeyini hata demezler, mahlukatını. İlla bir maşa dilediği kadarını göstertiyor Mevla. Daha da birinci kat semadan yukarısından haberleri yok. Hep birinci katın altıyla uğraşıyorlar. Zaten birden üstüne çıkmaları mümkün olmayacaktır hiçbir vasıtayla. Bundan dolayı efendim la tüfettehu lehum ebvâbü sema, gök kapıları açılmaz onlara kafirlere diyor. Müslümana da açılır ama İbrahim Hakkı olursan açılır. Yani onlar tabii yukarıdan haber verirse onlara inanırız. Çünkü onlar kafir değil, arif-i billah, Allah dostları, miraç yaparlar. Oradan bir şey söylerse şurada şunu gördüm, o haktır, bize inanırız. Ama kafir, dinsiz, kitapsızların daha birinci kata kadar bile ulaşamadıkları, her dakika yeni bir şey buldukları ortadadır. Onun için yıldızlar deyince katır trilyonlarca gezegen var. Yıldızlar, vel ardu yerler, vel cibalu dağlar diye yedi kat yerler. Ve minel ardu mislehunne ayet-i kerimesiyle. Yerler yedi kattır. Ayet-i kerimeyle sabittir, yer de yedi kat olduğu. Vel cibalu dağlar, işte bütün dünyadaki işte Himalayalardan tut, işte Ağrı Dağı'ndan tut. Everest'ten, Meverest'ten ne kadar yüksek varsa, vel biharu denizler, okyanuslar, işte yedi deniz diyor ya Kur'an-ı Kerim, min ba'di seb'atü ebhur, yedi denizde yardım etse diyor. Yedi deniz yani yedi okyanustur. Yani dünyayı çepeçevre sular kapatmıştır, kaplamıştır zaten dörtte üçü sudur. Bunların hepsi deniz diyelim, işte göller, gölekler hepsi buna tabidir. Vel hayvanatü, bütün canlılar, canlılar deyince artık Allah Teala bin ümmet yaratmış. 600'ü denizde, 400'ü karada diyor hadis-i şerifte. Halakallahu Teala elfe ümmetin sittemiyeti fil bahr ve arba mehdi fil beri. Tabi deniz ümmetleri daha fazla. Dünyada dörtte üçüsü olması hasebiyle de denizdeki canlı türleri daha fazla. Yerde de tür olarak yani şimdi bir Efendim sen diyorsun ki ne 400 hoca efendi, 4 milyar bilmem ne kadar şu var böcek var. Ya mübarek adam. Şimdi o milyon tane böcek çeşidi haşerat cinsine göre. İşte hayvanat canlılar demektir. Canlıların altında başlıklar var. Bunun altında insan var, bunun altında cin var, bunun altında melek var. Ama kaç tane insan var? Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne bileyim kaç milyar, 70 milyar, 100 milyara mı çıkacak? Şu anda 7 milyar diyorsun. O insan içinde. O yüzden hayvanat dediğin zaman anladın mı? Sen diyorsun ki bin türlü böcek çeşidi var. O haşerat cinsinin içinde. Yani o insan, cin, melek, haşerat, behaim, enham falan filan. Onlar hep hayvanatın içinde. Dolayısıyla 400'ü öyle anca bulursun yani. 400'ü de bulamayabilirsin öyle. Mevla'nın yarattığı da senin bilmediklerin olabilir. Bütün canlı çeşitleri ve nebatatü bitki çeşitleri. Bitki çeşitleri işte görüyorsun sayıyorlar. Türkiye'de diyorlar 600 çeşit var. İşte bilmem şurada Alplerde şu var. Bilmem nerede ne var. Dağları bayırları tespit ediyorlar. Daha tespit edemedikleri birçok bitki çeşidi vardır. Hani şu şuna yarıyor, bu buna yarıyor, şu içiliyor, kaynatılıyor meselelerini. Baktığınız zaman yüzlerce, binlerce. Bunun kitapları da var yani bitki kitapları. Arapça da var bizde bayağı mesela. Türkçelerde de var. İnternetlerde dolu. Bütün bitkiler vel meadin ve madenler. Şimdi madenler işte altın, bakır, kurşun, demir, bor bilmem ne işte benim. Kalay, dolu yani kurşun şeyi çıkıyor. Kalay işte, maden değildir herhalde de. Yani adını biz 3-5-7 tane sayabiliyoruz ama şeyde çok literatürde dolu maden çeşidi var yani. Kömür maden, mesela odun maden değil diyelim ama kömür maden de mesela alttan çıkarılıyor. Yani yer altından çıkarılanlara maden deniyor. Tabii ki her sene de maden denmeyebilir. Mermer taş cinsinde olur, maden sayılmaz bilir ama madenlerin hepsi yerden alttan çıkması gerekiyor. Bütün bunlar ne olacak? Madûmeten yok olacak ve mütelaşiyeten darmadağın olacak. Yani ham maddeleri yok olacak. Yoksa hani orada patladı bir yer, oradan darmadağın oldu. Öyle değil. Küllün yok olacak. Fani, küllü men aleyha fan. Yerin üstünde olan her şey yok olacak. E sen o zaman dersin ki bak ayette diyor yerin üzerindekiler fani olacak. Sen gökleri nereden çıkarttın? Ama küllü şeyin halikün. İlla ve öbür ayeti okumadığın için böyle konuşuyorsun. Öbür ayette diyor her şey, şey mevcuda derler. Yani her varlık yok olacak. Ancak Allah'ın zatı kalacak. O zaman ne demektir? Ne göklerde ya her şey helak olacak. Efendim ve yevmeydin işte o gün tenşakku çatlayıp yarılacak. Es semavatu yedi kat gökler yani üstünden bulut, yedinci katın üstünden beyaz bir bulut peydalanacak. O beyaz bulut yedinci katı çatlatacak. Böylece yedinci kat altının üstüne düşecek, onu patlatacak. Altıncı kat beşin üstüne düşecek, onu çatlatacak. Böyle böyle birinci kata kadar inecek, birinci kattan aşağı dünyanın üstüne. Efendim çünkü ayet-i kerimede estağfirullah ve yevme teşakkakus semâ'u bil gamâmi. Gökler beyaz bulutla, beyaz olursa buluta gamam deniyor. Beyaz bulutla yarılacak. Bu ayet-i kerimede sabittir. Göklerin yarılacağı ve çatlayacağı. Ve tentefiru darmadağın olacak. Yani tespih taneleri gibi. 99'lu bir tespihin ipini koparttığın zaman her tane bir tarafa gider. Darmadağın olacak. El kevâkibu gezegenler ve yıldızlar. Ve yekûnul ardu yeryüzü olacak. Daha vel cibâlu dağlar hebaen toz bulutu. Toza dönecek. Menfûra saçılmış dağılmış. Bunlar hep ayet-i kerimelerle sabittir. Ve teral cibâle tehsebâ camideten yani dağları şimdi durmuş donuk görüyorsun ve yetemuru merrasahab. Kıyamet günü bulut gibi havada toz duman olacak, bulut gibi uçacak diyor. Ayet-i kerimede. Heba mensura. Ba'del i'damu, işte bu i'dam, Türkçe'de idam diyorsunuz ya, yani Arapçadır o. İ'dam, adem yokluk demek, i'dam yok etmek. Daha vel ifna'u, fanilik yani fani kılmak. Yok etmek, her şeyi Allah'ın yok etmesi, yetealleku, tealluk ediyor neye? Bin nefkati, üfürüşe, öyle üfürüş ki el-u'la. Birinci üfürüşte. Sura iki kere üflenecek. Ayet-i kerimede. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ Yasin Şerif'te de var. Sura üfürüldüğü zaman bütün alemler yok olacak. Mahşer birinci İsrafil Aleyhisselam'ın elindeki boruya sur denen o göklerle yerlerden büyük olan her dairesi, daire daire olan, her dairesi göklerle yerler kadar geniş olan sura üfürmesiyle bütün mahlukat ölecek. Efendim. ثُمَّ نُفِخَ فِي اُخْرَى Ayet-i kerimede sonra bir daha üfürülüş, uhra, bir diğer üfürülüş var. İşte o Nefhe-i saniyedir. Birincisi öldürmek, yok etmek için arada 40 sene geçecek. 40 sene sonra ikinci nefha ile üfürüşle beraber ve bin nefhati saniyeti ikinci üfürüşte yakumu kalkacak. El halayku bütün mahlukat min kuburim kabirlerinden ve zebune gidecekler ile mahşeri mahşere gidecekler. Yani haşır yeri bu dünya değişecek. Yevme tübeddel ardu gayrel ard. Yer başka yer olacak. Yani dünyanın toprağı değişecek. Gümüşten bir arazi olacak. Bembeyaz ve üzerinde hiç Allah'a isyan edilmemiş. Bu toprak bulaştı şimdi. Çok üzerinde şirk iş yapıldı, küfür yapıldı, zina iş yapıldı, içki içildi. Bu toprak pisleşti. Onun için yeni üzerinde Allah'a isyan edilmemiş. Zaten mahşerde de isyan etmeye kimsenin gücü olmayacağı için artık orası temiz kalacak. Mahşer arazisine gidecekler. Bu toprak Kudüs Mescid-i Aksa'nın orada olacak. Allah Teala Mescid-i Aksa'nın oradan mahşer arazisini kurup genişletecek. Dünya ortadan kalkıp direktman o boyut değişiyor. Direkt öbür boyuta geçilecek. Yani mahşer arazisinde kabirden kalkışla beraber bu topraktan kalkacağız. Ama gidişimiz haşir alanı bu toprak olmayacak. Bunlar hepsi yani ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde sabittir. İkinci üfürüşte o arada melekler de ölecek. Ama melekler bizden sonra ölecek, bizden önce dirilecek. Bazı sohbetlerimde Cebrail aleyhisselamın ve Azrail aleyhisselamın da vefatıyla ilgili rivayetleri anlatmıştım. Vel felasifetü, akla mantığa göre hüküm veren filozoflar, felsefeciler, işte Aristo, Eflatun kudeması, yani öncekileri, İbn-i Sina, Farabi tipleri, sonrakileri. Yani müteahhirin deniyor. Bize göre çok önce onlar. Değil mi? 1100-1200 senelik adamlar. Ama bize göre, yani Aristo, Eflatun'a göre, İsa aleyhisselam dönemine göre falan onlar müteahhir oluyor. Felsefe konusunda müteahhir oluyor yani. Şimdi filozoflar la yücevvizûne, caiz görmüyorlar. Buradaki caiz mümkün görmüyorlar demektir. Helal haram manasında cevaz kastedilmiyor. Çünkü ne alakası var? Yani caiz görmüyorlar ne demek? Mümkün görmüyorlar. Neyi? İdame semavati. Gökleri Allah'ın yok etmesini. Bak mümkün diyor. Vallahi ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadir diye ayet var. Adam İbn-i Sina Farabi az alim değil. Allame-i Cihan ama Kur'an'ı mı bilmeyecek yani. Fakat akıl süzgecinden geçiriyor. İşi akla dayattığı için kafayı yemişler. Mümkün görmüyor. Neyi? Göklerin yok edilmesini. Daha vel kevakibi. Yıldızların yok edilmesini mümkün görmüyorlar. Daha vel fenae. La yücevzüneye matuftur. Vel fenae, yokluğu, vel fesade, bozulup dağılmayı. Ne için? Leha. Lehuma da olabilir. Lehuma, semavet ve kevakibe gider. Ben sanki burada leha görüyorum. Ama lehumadır. Yani gökler, yıldızlar, gezegenler için fena, yokluk, fesat, bozulma. Bu düzenin, yani gezegenlerdeki nizam intizam var ya, ne diyorsunuz işte. Astrolojide veyahut neyse şu andaki göklerin düzeni, uzaydaki efendim hareketler, şunlar bunlara devam ediyor ya, yüzyıllardır, binlerce yıldır devam eden, hiç oynamayan, şaşmayan, işte güneş tutulmasından, ay tutulmasından, doğuş yerlerinden, batış yerlerinden değişmeyen bir sistem var. Yani bu sistemin bozulmasını mümkün görmüyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Allah'ın buna gücü yetmez demek. Bu aynı zamanda şu demek, bunu Allah böyle ayarlamadı. Bu kendi kendine vardı demek. Çünkü birisi yaptığına inanırsan, o yapanın onu bozacağına da inanırsın. Bu bozulmaz dediğin anda yapan yok demek. Çünkü yapanı olan fail aynı zamanda müfsit de olabilir. Burası ayrı bir konu. Bu nereye gidiyor zaten? Farabiler, İbn-i Sinaları İmam Gazali'nin tekfir ettiği, kafir saydığı nokta ne? Kıdem-i alem. Yani kıdem-i alem ne demek? Semasebete kıdemu istihale ademu. Evveli yoksa bu alemin sonradan yok olması da imkansızdır. Çünkü bir şeyin evveli yoksa o demek kendi kendine var. Halbuki biz ehl-i sünnete göre, bırak ehl-i sünneti, İslam'a göre kendi kendine var olan bir tek Allah'tır. Geri kalan her şey yaratılmıştır. Yani Allah yaratmıştır. O halde hiçbir şey kadim değildir. Ancak Allah kadimdir. Kadim ezeli demek, evveli yok. Yani geri geri ne kadar gitsen yok olduğu bir zaman dilimi yok. Diyemezsin ki şurada başlangıç var, bundan geri de yoktu haşa. Ama bu ancak Allah için. Göklere gidersin, 7000 sene evvel yoktu diyebilirsin. Şuna gidersin, şu kadar sene evvel yoktu diyebilirsin. Öyle mi? Arş şu kadar bin sene evvel yoktu diyebilirsin. Çünkü hepsi mahluktur, hepsi sonradan yaratılmış. Onun için de hepsi yok olacak. E sen şimdi bunlar yok olmaz, bunların yok olmasını mümkün görmüyoruz dediğin anda bunlar kendi kendine var oldular, onun için yok olamazlar demiş oluyorsun. Çünkü kendi kendine var olmadığını kabul etseydin, yok olacağını haydi haydi kabul ederdin. Çünkü onu bizzat yaratan bir varlık varsa onu yok etmesi de imkan dahilindedir. Ha yok edecek, yok etmeyecek ayrı dava. Mesela Allah-u Teala isteseydi bu alemi yok etmeyebilirdi. Mesela dünya sonsuza kadar devam edebilir miydi? Edebilirdi. Çünkü yapan, yaratan zat istese ben bunu da devam ettiriyorum diyebilir. Fakat Mevla bize Kur'an'da bildirdiği için yok edeceğini biz buna böyle inanıyoruz. Ama sen yok etmesi mümkün değil dediğinde, mümkün yok, göklerin, yerlerin yok olması mümkün değil dediğinde bunu Allah yok edemez demiş oluyorsun. Mümkün değil demek Allah yok edemez. Niye Allah yok edemez? Çünkü bu Allah yaratmadı ki Allah yok etsine geliyor. Bu kendi kendine var oldu, kendi kendine devam eder. Ha biz niye yok edecek diye inanıyoruz? Allah Teala yok edeceğim buyurduğu için. Eğer Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde dünyanın yok olacağına dair hiçbir ayet hadis olmasaydı, o zaman biz yok olacak diye kesin konuşamazdık. Ama yok olması mümkün derdik. Çünkü madem Allah yarattı, istediğini yapar derdik en azından. Ama felsefe ne diyor? Mümkün değil diyor. Ha şimdi ayet hadiste yok olacağı bildirilirken mümkün değil deyince kafir oluyor. Kafir oluyor. Çünkü mümkün değil demek kudreti inkardır. Ve kulune ha işte ve kulune filozoflar hükmediyorlar. Ba ile kullanılırsa kale hakeme manası. Ve kulune hükmediyorlar neyle? Bir ezeliyeti ha. Köklerin yerlerin ezeli olduğuna yani evveli de yok. Daha ebediyeti ha sonu da yok. Çünkü bir şey ezeli ise mecburen ebedidir. Bir şeyi yaratan yoksa artık o yok olmayacaktır. Bir şeyin varlığı kendindense o sonsuzdur. Böyle bir zat bir tek vardır, o da Allah-u Teala. Sıfatları da onunla beraber. Onun için Kur'an da kadimdir, ezelidir. Çünkü Kur'an bize indirilişi sonradır. Ama Allah'ın ilminde Kur'an'ın, Kur'an kelamı ezelidir. Çünkü kelamı kadim diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Sonradan yaratılmıştır. Peki efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru, nuruna kadim diyebilir miyiz? Yani Efendimizin yaratıldığı nur. Yani ilk nur. Kadim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Birisi derse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezelidir, ebedidir. Yani ruhu kadimdir, haşa şirktir. Şirktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadim değildir. Nuru da sorunuz. Evvelü mâ halak Allah diyor. Allah'ın yarattıklarının ilkidir. Ama bak yaratılmıştır. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratıldığı nur, bütün peygamberlerin, bütün yaratılmışlardan önce yaratılmıştır. Ama yaratılmıştır. Yaratılmış ne demektir? Sonradandır. Yaratılmışın nesi vardır? Geçmişinde yokluk vardır. Başladığı bir nokta vardır. Onun için mahlukla Halik'i karıştırmamak lazım. Yaratanla yaratılan asla bir olmaz. Bir defa yaratan ezelidir, yaratılan ezeli değildir, kadim değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu da olsa kadim değildir, nuru da olsa kadim değildir. Çünkü yaratılmıştır. Bunları doğru anlamak lazım. Ve mazalike bununla beraber yec'alu kılıyor el müteahhirune bak sonra gelenler yani İbn Sina Farabi ayakları minhum felasifeden yec'alu sayıyor. Ceale öyle bir kelimedir ki nereye gelirse ona göre mana alır. Onun için yec'alu sayıyor. Yahuddu manasındadır burada. El müteahhirune sonra gelenler yani işte İbn Sina Farabi Eflatunlara göre müteahhirdir. Minhum felasifeden. Enfusum kendilerini sayıyorlar min zümreti ehlil İslam. Kendilerini ehli İslam zümresinden sayıyorlar. Millet de onlara çok hürmet ediyor. Türbeler mürbeleri de var. İbn Sina'nın Farabi. Desen millet evliya zannediyor. Tabi insanlar şimdi orada gitseler aa yatır var, türbe var. Mübarek zat diye okuyacaklar yani. Her önüne geleni de yatır katır meselesini ben çok anlattım bir hikayem var. Yunus Efendi bulsun onu paylaşsın yani. Yatır katır çok önemli. Önüne geleni evliya zannetmeyin türbesi var diye. Şimdi bunu ehli İslam cümlesinden sayarlar. Ve yetune kendilerine, biz Müslümanız ya. Ve yetune yaparlar. Burada yetune yef'alune manasındadır. Eta, bihi feale. Yetune işlerler bir bazı ahkamil İslam. İslam'ın bazı hükümlerini işlerler. Ne demek? Yani namaz, oruç, bir de baktın adam Mekke'de, tekkede ya. Yani kastediyorum, ya kastediyor yani musannif. Ya'melûne, amel ederler biha, İslam ahkamının bazısıyla. Yani zahiren şair İslam'dan olduğu için camide gördüğüne Müslüman de, Mekke'de gördüğüne Müslüman de. Tamam bu kaide-i külliyedir ama Müslümanlığı bozacak bir şey söylemediyse. Adam haçta gördüm ama ondan sonra kalkıp diyorsa ki faiz helal kardeşim, bu zamanda faizden faiz yasak mı olur ya? Ekonomi bozulur faizsiz diyor. E şimdi bu adam hacca gitse ne olur? Helal haram dedi. Harama helal dedi yani. Vel acebu şaşılır. Min bazı el İslam. Müslüman geçinenlerin bir kısmına şaşılır. Allah Allah. Yani bir de şimdi bu kendini Müslüman sayana şaşılır. Ama onu Müslüman sayana daha çok şaşılır. Keyfe yusattiku. Bu bazı Müslümanlar nasıl tasdik ediyor? Şimdi şu anda İbn-i Sina'yı Farabi Müslüman bilen çoğunluktur. Ancak İmam-ı Gazali'yi bilen, İmam-ı Rabbani'yi bilenler bu işi biliyor. Mektubatı bilenler bu işi biliyor. Geri kalan halkın geneline sor, Türk ve Müslümandır. E şimdi şaşarım ki diyor İmam-ı Rabbani. Bazıları keyfe yusattiku nasıl tasdik ediyor? Minhum bu felsefenin müteahhirininden. Neyi? Hazel mana. Bu manayı nasıl tasdik ediyor? Bu mektupta İbn-i Sina'nın Farabi'nin adı geçmiyor. Hoca bunu nereden çıkarıyor demeyin. Bu başka mektuptadır. Ubeydül Hoca bulursa o mektubu hemen onun şeyini verelim. Bu mektuptan mı geçti bilmiyorum ama yani gerisinde geçmişse tabii çok aylar oluyor, ara veriyoruz. İmam-ı Gazali ne diyor? Tekfir etti. Ha buradaymış, buradaymış tamam. Aynı mektup 264. sayfada. Allah Teala kadimun, ezeliyün, evveli yoktur. Leyseli gayri teala kıdemun. Allah'tan başkasının kıdemi yoktur. Ve la ezeliyetun. Ezeliyeti yani evveli olmama vasfı yoktur. Ecma cemi'ül milliyin ala zel hükmi. Bütün din mensupları bu hükümde ittifak etmiştir. Femen kâle bi kıdemi gayl hak subhanu ve ezeliyeti. Her kim Allah'tan başka kadim var, ezeli var, evveli olmayan var derse fakat kefer. Muhakkak kafir olmuştur. Ve min adil haysiyeti. İşte bu cihetten dolayıdır ki kefferal imamul gazaliyyü rahimeullahu İbn Sina ve Farabi ve gayrahuma. İmam Gazali İbn Sina'ya kafir demiştir. Farabi'ye kafir demiştir. Diğer filozoflara kafir demiştir. Feinnum çünkü onlar kailune hükmediciler. Bi kıdemil ukul ve nüfus. Akıllar kadimdir. Ruhlar kadimdir. Ve ekaleza bunlar bi kıdemil semavat bi mafiha ve kıdemil heyula ve surati. Ham maddesi bu alemin kendisi bu şekil, gökler, yerler, dağlar bu şekil. Ezeli değil ama ham maddesi vardı. Yani Allah yoktan yaratmadı. Bir ham maddeden yarattı. O kadimdir. Gökler kadimdir. Bir mafya içinde ne varsa göklerin içinde hepsi kadimdir. Yani evveli yoktur. Evveli yoktur ne demek biliyor musun? Yok olmayacak demek. Çünkü varlığı kendinden olmuş oluyor o zaman. Yaratılmış olmuyor. Bak İmam Gazali kafir dedi. Bu mektubun 3 sayfa gerisinde. Tabii belki bizim sohbetler açısından 6-7 ay gerisinde oluyor. Çünkü 3-4 ay tatil oldu ya. Evet işte söylüyorum sana. Bunu anlatıyorum. Gerideki sayfayı bulduğunuz zaman mevzuyu anlarsınız yani. Şimdi diyor, bu İbn-i Sina Farabi işli adamlar, kendilerini ehli İslam zümresinden sayarlar. Namaz da kılarlar, oruç da tutarlar, hacca da giderler. Buna şaşılır. Buna şaşılır. Ama daha çok şaşılır. Bazı Müslüman geçinenler, şu anda ilahiyattaki profesörlerin, çoğuna sorsan İbn-i Sina çok Müslüman ve mübarektir. Çünkü kafaları uyuyor. Akıl ve mantık ya, süzgeçten geçiriyorlar ya bunlar. Süzgeçten geçirirken kendileri yukarıda eleğin üstünde takılıyorlar. Anladın mı? Yukarıda takılıyorlar, aşağıya geçemiyorlar. Bunlar kendileri Müslüman sayıyorlar. Daha şaşılacak iş. Bazı Müslümanlar ennehu şan keyfe yusattiku tasdik ediyor minhum bunlardan. Hazel mana. Bu Müslüman olduklarına dair manayı veya tekudu inanıyorum onları Müslümin. Ya bunlar Müslüman İbn-i Sina'nın hakkında niye konuşuyorsunuz? Farabi'ye niye gavur diyorsun arkadaş diyorlar. Bunları Müslüman sanıyorlar. Min gayri tehaşin. Hiç sakınmadan, çekinmeden. Yahu kardeşim diyor. Allah'ın ayetlerini inkar edenler namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye Müslüman mı sayacağız diyor. Dinle şimdi. Ve e'cebu min zalik. Ve e'cebu daha da şaşılacak bir şey söyleyeyim diyor min zalike. Bundan beteri. Ne bazal müslümin. Bazı Müslümanlar şu andaki ilahiyat camialarının ekseriyeti demektir bu. Hepsi bu kafa. Bunların bazı ya tekidu inanıyor İslam'a bazın Bazılarının Müslümanlığını kimler? Minazil cemaati. Yani bu felsefecilerden bir kısmının Müslümanlığını bir de kamilen. Sen ne diyorsun İbn Sina? Kamil, mükemmel, mükemmel bir Müslüman. Meşayihtan diyen var ya. Tabii. Büyük veli ya, Allah dostu, İbn Sina ne demek falan. Türbesi var falan. Onu bir de kamil zannediyor bir de. Ve yazunnu zannediyor. Neytanehum, onları tenkit etmeyi, davetesniyahum, onların çirkinliklerini ifade etmeyi münkaran. Ya bu cübbeli ne ya? Freni patlamış araba gibi gidiyor, ona buna saldırıyor diye İmam-ı Rabbani'ye gidiyor tabii bu lafta. Onları tenkit etmeyi münker sayıyor. Ne demek münker? Ya sen yanlış iş yapıyorsun, Kur'an'a sünnete muhalif, şeriatsız iş yapıyorsun. Ben seni bu münkerden ne ediyorum diyor. Niye? Sen niye diyor büyüklerimizi tekfir ediyorsun? Ya ben mi tekfir ediyorum? İmam Gazali onları en iyi biliyor. İmam Gazali çok uğraştı bu felsefeyle. Felsefenin kitabını yazdı. Tehafutül felsefe. Filozofların, felsefecilerin nasıl şaşkın kelebek gibi ateşe düştüklerini, cehenneme düştüklerini ve sapıttıklarının kitabını yazdı. Adı Tehafutül felsefe. El-Münkız bin Dalali yazdı. Sapıklıktan kurtaran kitap. İmam Gazali bunların ciğerini biliyor. Felsefenin ağababası diyelim. Ondan sonra bunların gavurluğunu meydana çıkarttı. Ben ne bileyim, felsefe hiç okumadım ki. Ben İmam Gazali'ye bakarım. İmam Rabbani'ye bakarım. Onun için velhalu halbuki ennehum onlar münkirune, inkar ediyorlar alen nususil kat'iyeti, kesin deliller. Kesin delil şu demek. Hadis olsa kaynağı ne? İbn-i Hibban diyorum. İbn-i Hibban ne? Pirenin anası. İbn-i Hibban'ı tanımıyorsan ne soruyorsun? Cühele fışkırıyor. Ama kat'i nusus, yani kat'i nusus demek ayet var. Hadis, hadis mütevatir. Hadisi de bıraktık. Ayet var ya. Ayet olan konuları İbn-i Sina'lar inkar ediyor. Daha ve icma'il enbiya aleyhissalatü vesselam. 224 bin peygamberin kesin ittifak ettiği konular. Bütün kitaplar söylüyor ki Allah'tan gelen gökler yerler yıkılacak. Yani bunu inkar eden adamı reddetmeyi reddediyor. Ve buna reddiye yapmayı münker sayıyor. Bunlarla ne uğraşıyorsun diyor. Ya ne uğraşıyorum? Sen de onu kafaya gidersen kafir olursun. Senin imanını kurtarmaya uğraşıyorum kardeş. Bana ne İbn-i Sina'dan. Hasbım değil, hısbım değil. Gâle Allah-u Teala, Allah-u Teala buyurdu ki İdeşşemsü kuvvirat. Kur'an'da tekvir suresi var. Tekvir ne demek? Güneşin dürülmesi demek. Surenin adı ya. Güneş dürülüp atıldığı zaman ve den nucumun kederat, yıldızlar, gezegenler döküldüğü zaman, gök sistemi, efendim feza, uzay sistemi bozulduğu zaman demek. Yıldızlar dökülünce sistem mi kaldı? Gale Teala ayet-i kerime, İnşikak suresi. İnşikak yarılmak demek ya. Zaten surenin adı göklerin çatlaması. İdes semaun şakkat. Gökler çatlayıp yarıldığı zaman, demin okudum ayet. Furkan suresi. Beyaz bulutlan sema yarıldığı zaman diyor işte. Ve edinet, itaat ettiği zaman li Rabbi, Rabbine teslim olduğu zaman çatla çatla, dökül dökül, sökül sökül, yok ol yok ol. Gök gök. İhtiyata hani evkara. Dediğimi ya isteyerek yapacaksınız ya istemeyerek. Kâletâ gökler yerler dediler. Eteynâ tâi'in. Ne demek? Seve seve yaptık. Ne dersen emri baş. Ayet bu da. Fussilet sureti olabilir. Ve hukkat. Ve zaten gök ne yapacaktı ki diyor. Rabbine itaat etmesi zaten hakkıydı. Ona yakışan oydu diyor. Ve hukkat. Ve kâle teâlâ. Ayet-i kerime yine Rabbim buyurdu. Nerede? Nebe suresi. Amme dediğiniz. Ve fütihatis semâ'u. Gök açılacak. Fekânet olacak. Ebbâbâ. Kapı kapı kapı kapı. Bütün kapılar açılacak. Ve gök açılacak. Arkasında cennet çıkacak. Yer açıldı mı altında cehennem çıkacak. Gök açıldı mı? Çünkü cennet cehennem de şu anda mevcut, yaratılmış. Yani sana şunu söyleyeyim. Şöyle gökler, şurada da yerler. Cennet bunun üstünde, cehennem bunun altında. Şimdi mevzu ne? Mevzu bu yok oluyor, bu yok oluyor. Cennet ve cehennem zaten şu anda var. Resmin tamamını ancak görüyorsun. Şimdi anasının karnındaki çocuk gibi İstanbul var, Ankara var da sen ne konuşuyorsun lan der. Çocuk anlar bunu. Ya sen çok dar yerdesin. Çok rahatım. Beni sakın kıpırta karıştırmayın. Çıkmak istemiyorum der. Ve ona desen ki yahu Şöyle bunun 10 katı, 20 katı, ana karnının ne 10 katı, ne 10 bin katı, ne 10 katrilyon, ne 10 katrilyon. Yani dünya nere, ana karnı nere? Böyle bir yer var desen, manyaklısın der ya. Böyle bir yer olur mu der, orada nasıl yaşayacağım ben, boğulurum der. Çünkü o dar yere alışmış ya. Öyle bolluğa çıkarsam boğulurum der, ben o kadar geniş yerde ne yapacağım der. Çıktıktan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş alışıyor, alışıyor, alışıyor. Bu sefer diyor, bu anne karnında nasıl durmuşum ben, boğulmamışım. Onun için dünya anne karnı kadar. Kökler, yerler. Açıldığı zaman cennet, cehennem. Ooo adam bir Müslümana 60 bu dünya kadar. Bir kişiye. Hani adamın evi 60 dünya kadar. Adamın özel mülkü yani. 60 dünya kadar. Ne kadar Müslüman var? Adem Aleyhisselam'dan son Müslümana kadar falan. Hadi en son cehennemden çıkan bile Müslümana 10 bu dünya kadar veriliyor. Genişliğe bak. Haddi yok, sınırı yok, hesabı yok. Ha, haddi hesabı var. Allah'a göre. Biz o büyüklüğü ölçemeyiz. Yoksa Mevla'nın yarattığı her şeyin bir sınırla yaratmıştır tabii ki. Hiçbir şey Mevla gibi sonsuz olamaz. Vemsel özellikle bu gibi ayetler fil Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'de kethiratun çoktur. Şimdi geldi Cübbeli Hoca, ona buna zındık diyor, ona buna kafir diyor, ona buna bilmem ne diyor. Ben İmam-ı Rabbani'ye dayanıyorum. İşte boyut. Evelâ ya'lemûne. Bu cahiller bilmezler mi ki? Enne mücerrede tefevvühi. Sadece çıplak bir konuşma, neyi bir kelimeti şehadeti, kelime-i şehadet, tefevvüh demek, ağzından çıkartmak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Dedi mi dedi, ben bunu duydum mu duydum, çıktım gidiyorum, daha da adamla görüşmedim, bir fikrine şahit olmadım, bir yazısına muttali olmadım. Bu adam yarın öldü, geldi musallaya kondu. Müslüman mıdır değil midir? Ben Müslüman olduğuna şahitlik ederim. Neden? Adamın ağzından kelime-i şehadeti duydum. Ondan sonra da onu bozan bir beyanını veya yazısını duymadım. Sağ. اِذَا رَيْتُمُ رَجُلَ اَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ. Adamı camiye gidip gelirken gördüyseniz imanına şahitlik edin. Say hadistir. اِنَّمَا يَعْمُرُ آيَتِنِ tefsirinde geçer. Şimdi bu adamı ben camide görüyorum. Özelde şadırvanda muhabbet etmedik. Öyle ya. Namazdan evvel şadırvanda otururlar bizimkiler. Bizim Anadolu halkı falan, Türk milleti. Çok kötü alışkanlıklardan biri. Dır dır dır için. Ya 10 dakika evvel gireyim, bir Sübhanallah, bir hamdi çekeyim, 100 kere bir tanesi demezler. Hepsi ezan okunmasını beklerler. Şadırvanda dır dır yapmak için. Rezillik yani. Şimdi bu şadırvanda otururken adamın ne yumurtladığını duymamış ise veya namaz bitti çıktılar. Aşure dağıtıldı falan. Yiyorlar, içiyorlar. Adam orada dedi ki, ulan bu gericiler, yobazlar bilmem ne. Kadının örtünmesine farz diyorlar. Bak oradan Zekeriya Beyaz çıktı. Örtünmek mörtünmek yok efendim. Başı açıkta dolaşabilir. Farz değil, vacip değil dedi falan. Hadi bakalım, inanmış bir ilahiyatçıya. Ne oldu şimdi? Tesettür farz, ayetle sabit. Adam ayet inkar etti şimdi. Şu ayet inkar edene de ben camiden çıktı diye Müslüman diyemem ki. Yani şunu diyorum. Ama bu adamı camide gördüm, geçtim. Lafına sözüne şahit müşahit olmadım. Sonra musallaya geldi. Ben onu camide gördüğüm için ellerim oyunda Allah, nasıl bilirsiniz, Müslüman biliriz diyebilirim. Ama ben camiden çıktıktan sonra bir kere bu adamın şeriatı inkar ettiğini, mütevatir hadisleri inkar ettiğini, kıyameti inkar ettiğini, dirilmek mi olur ya? Ya ben sabah akşam namaz kılan, oruç tutan bir nene gördüm ya. Yani. Dedi ki uşağım dedi, böyle dirilmek, birilmek dedi. Hiç aklım sarmıyor o işlere dedi. Dedim dolma değil ki bu sarsın dedim yani. Sen ancak dolma sararsın. Ne dedim yani. Aklın neye sarmıyor dedim bunu yani. Şimdi namaz abdest kurtarmaz yani, adam dirilmek ne biçim iş diyor ya. Onun için kelime-i şehadeti söylemek, camiye gidip gelmek, Mekke'de tekkede buluşmak, eğer o adamın Kur'an'a sünnete muhalif, yani şeriatın zaruriyatını inkar eden bir beyanını veya yazısını veya paylaşımını, şimdi mesaj atıyor, tweet atıyor, o tweet de yeter. Resmi adresinden tweet atıyorsa, işte bakara makara olayı. Sallıyorum diyor bir ayet diyor, bu bakara makara çok var diyor bunda ayet diyor. Her cuma sallıyorum diyor bir bakaradan diyor. Makara gibi diyor. Şimdi bu adam camide. Devamlı bizim bürokratlarımızın yanında duruyor hala. Namaz da kılıyor. Ben şimdi o ses kaydını dinledim yani. Dinlemeseydim ben o adamı Müslüman derdim. Şimdi duydum. Anlatabiliyor muyum? Bir adamın şeriatı, Kur'an'ı inkar eden, bir beyanını duymadıkça, yazısını, tweetini, sesini, kaydını, kuydunu duymadıkça camiye giden gelene Müslüman deriz. Kelime-i şehadet diyene Müslüman deriz. Ama kat'i delilleri inkar eden bir beyanını duyduktan sonra şehadeti de muteber değil, namaz abdest de muteber değil. Ne gibi? Hacca gidip şeytan taşlıyor. Ondan sonra diyor ki burada şeytan meytan yok, taşı taşı attık geldik arkadaş diyor. Sahi yapıyor orada diyor. Ne koşturuyorsunuz bizi burada diyor. Ya bir adam Allah'ın vacibini, inne safa vel mervete min şairillah, Kur'an'da geçen bir sahi meselesini alaya dalgaya alıp efendim görevli hocaya efendim şaka şamata kabilinden de olsa ne dönüyoruz bu Kabe'nin etrafında ya deli gibi dediği zaman nasıl Müslüman diyeceğiz ama adam Mekke'de. Onun için diyor bunlar bilmiyorlar mı ki İbn-i Sina kelime-i şehadet söyledi veya hacca gitti veya İbn-i Sina 5'e 5 katıyordu, Farabi 5'e 10 katıyordu namaz. Ama diyor kelime-i şehadeti sadece okumak gayru kafin. Kafi değildir fil İslam adamın Müslüman olması için. Ben bunu demek istiyorum. Adam Kur'an'daki ayetleri Mehmet okuyan inkar ederken efendim İslamoğlu Adem Aleyhisselam'ın babası var diyerek Adem Aleyhisselam'ın çamurdan yaratıldığı bunca ayeti inkar ederken sen hala namaz kılıyor. Filistin'e yardım götürdü. Bilmem Mekke'de geldi, Mekke'de geldi. Babasının cenazesine sarık taktı. Geç o işleri, geç. Çünkü dinin zaruri ayetlerini inkar ediyor bir taraftan. Kulaklarımızla duyuyoruz, kitaplarında okuyoruz. O zaman bellabut de demek ki zorunlu olarak lazımdır. Min tasdiki cemi'i ma ulime meci'uhu mineddin. Din adına geldiği bilinen. Ama ne yolla? Bak. Ha burada zayıf hadis. Burada zayıf hadis. Veya diyelim ki sahih de olsa. Yani kertenkele öldürene bir vuruşta 100 sevap, iki vuruşta 50 sevap. Sahih. Kertenkele öldüren kafir öldürmüş. Bu sahih Müslim'de bir baptır. Bizim kızın, benim Ayşe Dilara kızım var. O kızım bir medreseye gidiyor. Şimdi bir de baktım diyor kadınlar da tanımıyor diyor benim. Cübbeli hocanın kızı olduğumu da diyor. Kadınlar konuşuyorlar diyor. Biri diyor ki diyor. Öyle şey mi olur hayvan öldürmekte? Kertenkele öldürülmekte sevap mı olurmuş bilmem ne bilmem ne. Öbür kadın diyor ki olur mu ya Cübbeli hocadan dinledim diyor. Hadis var sahih diyor. Öbür hoca efendiler demiş ki ben demiş bunu bir inceleyeyim. Benim bilgim yok bu hususta demiş. Maşallah insaflıymış o hoca hanım. Bir inceleyeyim demiş ben Cübbeli hocayı dinlemedim demiş bu hususta. Mevzu buraya gitmiş yani bugün bizim kızın dersinde de. Yani şunu demek istiyorum. Bu hadis sahih Müslim'dedir. Bab-ı katlil ve zeka. Kertenkele öldürme ile ilgili bab var, bab. Ama bizim en meşhur hocalarımızdan biri bile bana geldi sen nereden çıkarttın bunu dedi. Hocam sahih Müslim'den dedim bir açtım. Ya dedi. Tansiyonu bayağı düştü ama hiç olmazsa tabii Müslim'i önüne koyunca sustu. Böyle İrfan gibi, Şefik gibi Bukhari tanımaz, Müslim tanımaz adamlardan değildi tabii ki. Yani sahih hadis kaynak göstersem bunlara hiç onu da cerh ederler. Şimdi bak ne diyorum. Bir insan sadece kelime-i şehadet getirmekle Müslüman olamaz. Ya ne lazım? Dinden geldiği bilinenlerin hepsini tasdik etmesi lazım. Ama kayda bak şimdi dikkat. Bir zaruret. Zaruretle bilinen. Çünkü öbür türlü adama kertenkele öldürmek, yüz sebap var, kafir ölmüş gibi dediğin zaman. Bu adam da bunu inkar ettiği zaman kafir olmaz. Ama bu hadis var kaynağı da sahih Müslim dendiği zaman. Hala inkar ediyorsa, yani bu adam ehl-i sünnetten çıktı da diyemeyiz, tevatür yok. Tevatür olmadı, ehl-i sünnetten çıktı diyemesek de çıkmanın ağzına kadar gelmiş. Yani bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından bir şey duysa idi. Bu kertenkele hadisi madem sahih Müslim'de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından kesin çıktı. Bunu Resulullah Efendimiz'in ağzından kulağıyla duysa demek ona da diyecek ki, öyle de şey mi olur ya Resulullah diyecek yani bir öyle bir durumdadır. Bu adam vahim bir durumdadır yani. Acile kalkması lazım. Ama yine de biz ona kafir diyemeyiz. Bak ehl-i sünnetten çıktı mübtedi'li diyemeyiz. Ama bu adam nüzülü mesih gibi İsa Aleyhisselam inmeyecek, yaşamıyor gökte derse. Ama bu adam Hazreti Mehdi diye bir şey çıkmayacak derse. Buralarda manevi tevatür olduğu için bazı ulema kafir dese de cumhur ulemaya göre kafir olmaz. Velakin ehl-i sünnetten fersah fersah çıkmış olur. Ehl-i bid'at olur. Ama Ali Hüseyin Hazretleri Mehdi için olmasa da İsa Aleyhisselam'ın nüzulündeki tevatür çok daha kuvvetli olduğundan İsa aleyhisselam inmeyecek diyenlerin kafir olduğuna icma vardır diye koca Alusi Hatimetül Müfessirin söylüyor. Tehlüsnet itikadında da imamdır yani. Kuvvetli bir müfessir. Bütün dünya Vehhabiler bile kabul eder. Düşün, o kadar bir acayiptir yani. Yani bir ittifaklı bir isimdir Alusi, markadır. O onda tekfire icma var diyor kafir olduğunu. Şimdi demek ki bir adam kelime-i şehadet söylemekle İbn-i Sina, Farabi namaz kılmak şunda bunda olmaz. Zaruret ile İslam'dan olduğu bilinen her şeyi tasdik etmesi lazım. Peki, göklerin çatlayacağı, yıldızların dağıtılacağı, yerin yok olacağı, her şeyin helak olacağı ayetlerle sabit midir? Sabittir. Daha bunda tevatür mü, sahih mi diye bir şey arama lüzum var mı? Ayet olduktan sonra konu kapanmıştır. Demek ki bu adamlar, bu filozoflar zarureten, yani mecburen, kesinlikle yani, zarureten burada şu demek, kesinlikle demek. Kesinlikle ayet olduğuna göre inanılması, iman, inkarı, küfür ve şirk olan bir hususu inkar ettiklerinden dolayı kelime-i şehadet getirmekle, namaz kılmakla, hacca gitmekle Müslüman olamazlar. Ve bunları Müslüman sayanlar da, şaşılacak kadar derecede cahildirler. Hele bunları kamil mükemmel Müslüman sayanlar eceldirler. Anladın mı? Onu söylüyorum. Çok acayip bir mektubun bölümü yani. Bak şurada yarım sayfalık bir bölümde sizi ehli sünnet itikadının mihenk noktalarından, kavaidinden, külli kaidelerinden neler verdi neler. Neler verdi neler İmam-ı Rabbani Hazretleri. Şu mektubat dersini kaçıran. Aklını kaçır, mektubatı kaçırma. Aklını kaçır. Yazık değil mi, biz burada bu kadar mesai sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. Yani medreselerde okunan mektubatlarda da mübarek talebelerimiz de bunu dinlesinler. Bu fakir kadar pek anlatan, şerh eden hoca bulamazlar. Efendi Hazretleri'nin elidir bu, Efendi Hazretleri'nin dilidir bu. Onun için ders yapsınlar bunları, ders. Bak kırık kırık mana talebeler için veriyorum. Önce itikat mektuplarından başlasınlar, seyri sülük mektuplarından değil. Seyri sülük mektuplarında öyle zor işler var ki hiç okunulması, millete anlatılması caiz bile değil. Akaid mektuplarından başlasınlar, ibare söksünler. Ondan sonra cemaate de anlatabilirler. Bunlar tam cemaatlik konu. Genele hitap eder. Medreseler, talebeler bu mektubat derslerini mutlaka dinlemelidirler. Hocaları dinletmelidirler. Aksi takdirde nakıs kalırlar. Mektubatı okuyorum. Gel bir ibare oku, yanlış okuyorsun. İcazet aldım, tekamülü bitirdim, ihtisası bitirdim. Anlat bana burayı, ne diyor bura? Anlat bana burayı, anlatamıyorsun hoca efendi, kusura bak. Benim talebelerim, talebenin talebeleri ama ilmin sonu yoktur. Derse devam. Kendi direkt hocanda kalmamak lazım. Öbüründen de al, öbüründen de al. Yeter ki tabii ehl-i sünnet olsun, efendimizin adamı olsun. İtikad efendimizin usulü üzere olsun. E sen şimdi Şefik'ten ders okunabilir mi şimdi? Şefik'ten mektubat dersi okusan helak olursun. Çünkü Efendi Hazretleri'nin hadislere olan itikadını tahrif etti. Göz göre göre tahrif etti ve Efendi Hazretleri'nin kabul ettiği hadisleri uydurdu diyor. Benim bana uydurdu demek o demek. Efendi kabul ettiği hadisleri hepsi, ben biliyorum. 40 sene Efendi'nin yanında bu işleri okuttum. Ne demek? Onun için her sakallıyı da baban sanma, her sarıklıyı da hocan sanma, her mektubat okuyan da dinlenmez. Adamını da seç. Kıyar alırken seçiyorsun. Hoca seçerken de dikkat et. Öyle sadece benim hocamı dinlerim, öbür hocaları dinlesem rabıtan bozulur dersen senin kafan zaten bozulmuş. Ne rabıtan bozuldu? Ben şeyh miyim, mürşit miyim? Haşa ve kella. Ben ilim veriyorum sana, ben zahiri ilimden bahsediyorum. Bu efendinin dersleriydi, bunu efendi okutmuş bana bunları. Sen de dinleyeceksin. Kendi kafana kalırsan işte hiçbir şey anlatamazsın. Ve teberri minel küfri. Kafirlikten efendim daha ne lazım? Labutte lazım. Min tasdikiye matuf. Ve teberri minel küfri. Kafirlikten beri olmak, uzaklık bildirmek lazım. Yetmedi. Ha ben gavur değilim. Tabii ki İbn-i Sina gavurum demez. Kim der yoğurdum ekşi? Kafirlikten beri herkes olur. Ben müşrik değilim. Ben kafir değilim. Bir tane kafirim diyen var mı ilahiyatta şimdi? Ama bir bal gibi Allah'ın ilmini, sıfatını, kaderini inkar eden kafirler var. Dikkat, ve levazimihi, kafirlikten beriyim yetmez, kafirliği mucib olan, kafirliğin Türkçesi gereksinimlerinden, yani kadere iman etmemek kafirliğin levazımından. Allah'ın ilmini reddetmek kafirin levazımından. Gökler yerler yok olmayacak. Kafirliğin levazımındandır. Bu alem ezelidir demek kafirliğin levazımındandır. Allah'tan başka ezeli mi var? Onun için kelime-i şehadet söyledi. Namaza gitti, hacca geldi. Böyle bir şey yok. Yetmez. Dinden olduğu kesin bilinen, yani kesin şu demek sana söylüyorum. Ya Kur'an'da nas ayet olacak, ya mütevatir hadis-i şerif olacak, ya da manen mütevatir. Mütevatir deyince lafzan manen, ikisi de birdir. Mütevatir hadis olursa itikadı muciptir. Kesin inanman gerekir. Orada inkar adamı kafir eder. Ama dediğim gibi mütevatir olmayan konularda sahih hadisleri inkar eden tehlikeye girer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sıkıntıya girer. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsa kulağıyla duysa bile inanmayacak gibi bir terbiyesizlik arz etmiş olur. Yani bereketi kaçar. O ayrı dağıl. Ehl-i sünnetten de çıkmaya adım atmış olur. Anladın mı? Böyle yapmak lazım ki hatta yutasavveral İslam'ı bir adamda İslam sıfatının mevcudiyeti tasavvur edilebilsin. Kafirlikten beri olacak. Kafirlik icap ettiren bütün inkarlardan, efendim yanlış inançlardan beri olacak. Din adına kesin olarak inanılması gereken her şeyi de tasdik etmesi icap eder. Ve biduni kartul katadi. Bu yoksa nedir işte? Bu bir tabirdir. Katat dikenli ağaçtır. Kart da elinle dikenleri eline batıra batıra onu sıvamaktır. Yani çok dikenli bir ağacı dikenden arındırayım derken sen elinle o dikenleri efendim temizleyeyim derken bütün eline ne yapar? O dikenler bata bata kan revan içinde kalırsın. Hatta da o dikenleri de kökünü bile sökemezsin o vaziyette çünkü elin artık işlemez hale gelir. Demek ki yani bu çok müşkildir ve acı vericidir ve ahirette de adamın başını belaya sokar, cehenneme sokar. Onun için Müslüman olayım diyorsan, kolaylık ile Müslüman kabul edilmek istiyorsan, İslam'ı da kolayca anlamak, tasdik etmek istiyorsan, Kur'an'da, sünnette olanların hepsine inanacaksın. Ama zaruri olanlara mecburi inanacaksın. Aksi takdirde sende İslam sıfatı sabit olmaz. Velev ki hacı olsan, velev ki hoca olsan, velev ki efendim işte kelime-i şehadet, zikir yapsan. Yani adam sabaha kadar zikir yapabilir. İbn-i Sina zikir yapmıyor demiyorum bak. Yani bu tip kafa al birini vur birine. Aynı ilahiyat kafasında ekseriyet itibariyle konuşuyorum. Yani Allah'ın ilim sıfatı. İlahiyatta %80 öğretmen asla kadere inanmaz. Çünkü Mutezile'den okumuşlardır hepsi Hüseyin Atay kafasından. Beslendikleri için alın yazısı yok derler. Ya Ankara İlahiyat'ın ilmi kelam yani itikat bölümü dalı başkanı Şaban neydi sonu? Soyadını unuttum şimdi. Adı Şaban. KonTV'de konuştu ya bir. Soyadını şimdi unuttum. Size anlattım bir kere ben onu. Adam dedi ki ya hani gidiyorlar çocuğu ölen adamı teselli ediyorlar dedi. İşte Allah'ın kaderi. Sabretmek lazım. Razı olmak, teslimiyet lazım. İşte bu yazılmıştı zaten olacaktı falan filan. O dedi ana babayı teselli için falan. Yoksa Allah ne bilsin çocuk dedi orada ne zaman ölecek araba vuracak dedi. Yani böyle Allah'ın kaderi böyle bir şey yok dedi ya. Bunu Ankara İlahiyat'ta çoluk çocuğa itikat öğreten, ilmi kelam itikat demek, ilmi kelam dalı başkanı dedi. Hala da başkan o adam. Allah Teala imanlarımızı emanet ettik. Rabbim itikatlarımızı muhafaza eylesin. Akla mantığa vurmaktan işi muhafaza eylesin. Allah Tebareke ve Teala cümlemizi, çocuklarımızı, zürriyetlerimizi, cemaatlerimizi, dinleyenlerimizi, sevdiklerimizle beraber hepimizi ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek yaşayıp ölmeye selametle ilk giren zümreyle cennete girmeye muvaffak eylesin ve bu işleri anlamayı, korumayı bizlere müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillah. Rabbil alemin.